რესპუბლიკის მოედანზე მისულ თემურ შანშიაშვილს ძეგლი იქ აღარ დახვდა და იქვე დგომ უგულავა შეეკითხა: „სად არის ძეგლი?“ უგულავამ კი უპასუხა: „ფაფუ.“ მოგესალმებით ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემას გავაგრძელებ. მოძრაობა წინ საქართველოს მიერ გამართულ აქციის პასუხად, ქალაქის მერიის ინიციატივით, დიღმის მოსახლეობამ გამართა მიტინგი, მოთხოვნით აღმაშენებლის ძეგლი ჩვენთან გადმოიტანეთო. ქალაქის მერია ამაზე გაჩერებას არ აპირებს და სავარაუდოა, რომ მალე გამართება კიდევ ერთი მიტინგი პიონერთა სასახლესთან, მოთხოვნით საბალეტო სტუდია ჩვენთან გადმოიყვანეთო. გამართება აგრეთვე პენსიონერების მიტინგი, მოთხოვნით არ გაგვიზარდოთ პენსიები, და აგრეთვე გდანის მოსახლეობის მიტინგი, მოთხოვნით თე მოვიდე ახლა ზამთარი და გამორთეთ ეს დენი უკვე აღარ გვინდა. მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა ქუთაისში, ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, რომ ერთ-ერთი მცხოვრების ბინაში ონკანში სასმელ წყალს გამოყვა ხვლიკი. ჩინურმა ტურისტულმა კომპანიამ იანძი ტრეველმა შეიტყორა ეს ფაქტი ტურისტების მოსაზიდად გამოიყენა და ასეთი სარეკლამო განცხადება გავრცელა: „აღმოაჩინეთ საქართველო საოცარი ქვეყანა, სადაც ონკანიდან სასმელიც მოდის და საჭმელიც.“ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და ჩვენი დიდი ყურადღება მიიქცია იმან, რომ გახსოვთ ალბათ პრეზიდენტმა, როდესაც მინისტრები დაკუქსა, მინისტრებს უსაყვედურა, რომ ტელეფონებს არ პასუხობთ, ესე იგი, რა ვიცი, მოსახლეობა გირეკავთ, რაღაცა პრობლემები აქვთ, იქნებ თქვენთვის სათქმელი და თქვენთან დაკავშირებას ვერ ახერხებთ. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მე მოგიწოდებთ, რომ ტელეფონი გქონდეთ მუდმივად ჩართული. თუ საქართველოდან გახვედით, ისარგებლეთ როუმინგ სერვისით. ამის გარდა, ჯეოსელიკ თავაზობთ ახალ სერვისს. ტარიფი მეგობრული და გსურთ, რომ სულ რაღაც სამლარად 100 SMS-ი გააგზავნოთ, ჩაერთეთ მაქსიკომში. ბალი სულ სხვა. სამთავრობო სხდომაზე მოიწონეს ეს წინადადება, რომ მინისტრები ყოველთვის პასუხობდნენ მობილურ ტელეფონს. შესაბამისად, მინისტრებს აეკრძალათ ლიფტით მგზავრობა, ლიფტში შესვლა, იმიტომ რომ ზოგიერთ ლიფტში არ იჭერს მობილური, და საჭესთან ჯდომა, იმიტომ რომ საჭესთან როდესაც ძიხარ, მობილურზე ლაპარაკი არ შეიძლება. მიიღეს დადგენილება ამ სამთავრობო სხდომაზე იმის შესახებ, თუ დღის რომელ მონაკვეთში აქვს უფლება მინისტრს, რომ მობილური ტელეფონი გამორთული ჰქონდეს. ეს მონაკვეთებია: დილით 10-დან 11 საათამდე, როდესაც სამთავრობო სხდომაა; შუა დღეს 2-დან 3 საათამდე, როდესაც მინისტრებს აქვს შეხვედრები უცხოურ დელეგაციებთან; და საღამოს 8-დან 9 საათამდე, როცა ეთერში გადის პრესიონერა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკვე გამოსწორდნენო მინისტრებიო ჩემს მითითებას ასრულებენო, სხვა ნომრიდან როდესაც რეკავ მინისტრებთან ყოველთვის მპასუხობენო. ასე მაგალითად ყოველთვის მპასუხობს ნიკა გილაური ასეთი ტექსტით: „ენერგეტიკის მინისტრი გისმენთ.“ ლადო ჭიპაშვილი ყოველთვის მპასუხობსო: „ჯანდაცვის მინისტრი გისმენთ.“ და აგრეთვე ეთერ ასტემიროვაც ყოველთვის მპასუხობს ასე: „მობილური გამორთულია ან გასულია მომსახურების არეში.“ მიმდინარეობს მზადება 23 ნოემბრისათვის, ანუ ვარდების რევოლუციის 2 წლის იუბილის აღსანიშნად. უკვე გაეგზავნათ მოსაწვევები უცხოეთში, ბევრ სტუმარს გაეგზავნა მოსაწვევები, ბევრი მხატვრული ღონისძიება იგეგმება თბილისში. ამ მხატვრული ღონისძიებების კულმინაცია იქნება პარლამენტში შეჭრის თეატრალიზებული წარმოდგენა. ნუ გამოითქვა აზრი, რომ თუ პარლამენტში შეჭრის სცენას ვაკეთებთო, ამ ყველაფერში ედუარდ შევარდნაძემაც ხომ უნდა მიიღოს მონაწილეობაო. და სხვადასხვა ვერსიებია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ, რა სახით მიიღოს შევარდნაძემ ამ წარმოდგენაში მონაწილეობა. ერთი ასეთი ვერსია, რომელიც უმრავლესობას სარეკლამო სააგენტო ისარმა შესთავაზა, ასეთია: ესე იგი, შევარდნაძე დგას ტრიბუნასთან, კითხულობს თავის სიტყვას, ამ დროს იმტრევა პარლამენტის კარები, იქ შეიჭრება სააკაშვილი თავისი მომხრეებით, შევარდნაძე ესე ახედავს და იკითხავს: „რა იყო?“ მეორე ვერსია, რომელიც უმრავლესობას თოჯინების თეატრმა შეთავაზა, პარლამენტში შედის სააკაშვილი, ხელში უჭირავს კალათი, ამ კალათში არის ნაზუქები და ტკბილეული და მიდი შევარდნაძესთან და ეკითხება. ედუარდ, რატომ ხარ ამდენი ხანი პრეზიდენტი? შევარდნაძე პასუხობს: იმიტომ, რომ კარგად შეგსანსლო. ეს ვერსია არ გავიდა, იმიტომ რომ გიორგი არველაძეს არ მოეწონა. საბოლოოდ გაიმარჯვა მესამე ვერსიამ, ეს კობა ბექაურის ვერსია იყო. კობა ბექაურმა განაცხადა, რომ გუშინ ლონდრე ვნახეო. და ერთი ასეთი იდეა მომივიდა შევარდნაძემ, როგორ მიიღოს მონაწილეობა. ესე იგი, ჩვენ ყველანი შევდივართ პარლამენტში, შევცვლდებითო. შევარდნაძეს კი ხელში ჩირაღდანი უჭირავსო, დარბის და იძახის: გადავდექი, გადავდექიო. აი ამ ვერსიამ გაიმარჯვა ბოლოს.